ما تيسر Allah Yeah. Thank you.

I'm not. para nada, ele não gosta de homem. Nós vamos dar homem. Oh, my God. Yeah.

الله تعالى جميعا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.